بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري الكدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل في كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه، الفصل 27 ميفان ستيم شابيت. الحمد لله لله الحمد لله. الله أكبر. Mune fi i'lamihim ma ko def ci xamal len mom ñom bokk yi anna dhikr naka dhikr al mu'tabar bi nga xamne mom la ni bayyi xel inda allahi fa nitu yalla ta'ala aj kaweji allati bi nga xamne yakunu da la nek ci bir ci dhikr bob bi ibum jeneral yakunu da nek bi ci dhikr bob al fathu fathu wal wusul ak jokk ila allahi jëm ci bur yalla ta'ala aj kaweji huwa moy al ma'khuz bañu jappé bil izni ci ndigal wat talqin ak ak sawate min shaykhin te jele ko ci serign bo xamne warisun warisin aji donno la wasilin aji jokale la murshidin aji yarate la manam aji jubanti wate la tatasir bo xamne dana jokku sohbato ak andalem wa tariquhu ak yonam bil hadrati ci hadra an nabawiyat kay ko dig yenenti bi sallallahu alaihi wasallam la du zikar bi nga xamne rek ma du nekul rek ma zikar ba nga xamne yaqutu dana ko jël al insanu nit ki bi nafsi ci bopam lolé la xam nga moy day xamal mbokk yi kon ke ni zikkar mi nga xamantene mom lañu bayyi xel buñu waxé nitu yalla yi di wax nan zikkar nangam bi nitu yalla yi di wax té ñukoy bayyi xel fa nitu yalla ya té zikkar bobu ci bopam ku am fathu la budde nga djel nga amé ko ci zikkar bobu koy jaaré niki nonu jokku ci yalla am cheminement bu wour ba yegg ci yalla à travers zikkar bobu koy amé bobu zikkar bi tax ñuy wax nak moy bi nga xamantene dañ ko jëlé ci ndigal lu wër wa ndigal lu wër ak sa ñu salako jox lako mais mu joge ci kan ci serigne bo xamantene aji don la ko xamantene day jokale ko xamantene murshid la ko xamantene yi yeb murshid moy kuy orienter ko xamantene ak andalem manam compagnonnage am ak yonam tariqam voawam dafa jokolo ci cyallale gu deugur kecc te wer ba ci hadara yenenbi sallallahu alaihi wasallam bobo tax ñu wax bobu mo meuna jari nit mo meuna yeggal nit moy jox fatku nit waye du zikkar rek bo xamantene nit ki day deg nan zikkar sangam baxna rek mureum diko zikkar mën na la jariñ mais do ci am comme niñ ko léralé won ci chapitre bi ñu wéssu amna ci ay mbir yu spécial yo xamné léral won nañ ko ba nga yow sax nga déduire ci né lima comprendre moy né ndekété jamono yenenbi sallalahu alayhi wasallam tariikh amal wa wax na la ko bi passé wa voilà lool léral won nañ ko wallahi alhamdoulillah jarul ni koy ñu ci revenir parce que répétition lay donne parfois ci yenn yi yu bari benen mbir bi nga xamne mo mata leral fi kon ci buntu bi manam ci niñ ko intitulé manam intitulé buntu bi moy ndono manam cheikhun warisun wasilun mursid serigne bo xamantene waris la da fay don day don yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolou bo delo ci ginnaw ci chapitre 13 suma djumu fi mi waxe nan nit ki du yegg ci yalla ludul mu jaar ci loxoy serigne bo xamantene voilà manam serigne bo xamantene serigne bu yegg la mom ci jëmmi bopam manam serigne bi ci bopam mom dafa yegg ci hadar yalla ba manam nit ki même lu meuna jaamu bu jaamu won jaamu yalla yi ndik ni ak ñu mujju ni tamit du yegg ci yalla abadan du yegg ci hadara yalla ak hadara turum yi ak melom yi ludul mu jaar mu jaaré ko ci sëriñ bo xamantene mom borom ibnul khas la lool chapitre 13 bi lool donte dajale na xam xam ñu ñëk ñu mujju ni jaamu yalla yi jinni ak nit ñi Allah fofu da doon wax ci digënté bo xolé kat catégorie bobu yëpp ci digënté talibé sëriñ lum koy wuté nan le critère yi nan la wara fonctionné ak sëriñ bi fi nak day wax affaireu zikr motax mu soxla motax répété wul buntu bi du répétition buntu benen bi bi zikr bi ci bopam la wax beulé nit ki la doon wax chapitre 13 bi nit ki nga xamantene nga wara tassel ci sa aduna pour muy défal la lolo koku la la doon wax fi nak zikr bi ngay zikr pour mu yeggale la lay wax sauf que rek ne zikr bi mu lay yeggale fokk mu joge ci nit ke mu doon wax ci chapitre 13 bi Allah mo cheikh Omar wallahi rima amul azar deng nu mu nafé chapitre nu mu ko dugalé azar amu ci voilà alhamdullilah deng kon ñaar yi parce que tém nga gis ko fokk né répétition la du répétition bi ci sérigne bi lay wax bé ci sérigne bi la doon wax nga xol ban sérigne nga wara séti ci tande sa sérigne voilà fi nak zikr bi la lay wax ban zikr nga wara jël à travers sérigne bobu voilà non zikr ban zikr nga wara jël mou lay expliquer na lay zikr bobu mi ngi jogé ci sérigne bo ma la doon wax feul lerno amna waris lay doon day doon yenenbi sallallahu alayhi wasallam ko donul yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba bok ci kumal yi mën nga yobbu nit ci yalla mais du bari nombre touti nga yobbu mais bo donné mom ndax hadith yentibi sallallahu alayhi wasallam al ulama warathatul anbiya borom xam ni ñoy doona yentibi sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ ko sax ci en tout cas hadith bi ngay wax ni gisoon nañ ko lu yagul dara ci téré bi nak ah sama xam demu ci mais mëna la wax gisoon nañ ko dé bañu wax ci chapitre bo xamni ni nitu yalla yi 18 waaw ñom ñoo doon ñom chapitre 18 voilà ñom ñoo doon yeen ñom chapitre 18 ñoko doon waaw chapitre bobu la 18 waaw ok wali yi ñi xamantene ñu mat lañ ñom dañu doon yenenbi sallallahu alayhi wasallam en tant que borom xam xam parce que ñuy orienter nit ñi ci sharia parce que moy mise en tasawuf li balance bi ñuy mëna xaméwé ki ci ne deug ak ci nekul moy ash-shara moy sharia al-kitab wa sunnah tariquna hadha mushayyadatu wa tariqatna hadha mushayyadatu ala al-kitab wa sunnah imam al-junayd radiyallahu anhu bi nga xamne mom moy serignu tariqa yi dafa ni tariqa suñu yoon ñun wa tasawuf dañ ko tek ci al-quran ak sunnah kep ko xamantene amo alquran ak sunna xamulo fiq xamo sharia maîtriser wuloko yow kenn munul jaayante ak yow parce que mato serign do dara fokk nga man maîtriser alquran ak sunna ngay xam texte di xam atté moy misanbe ko gis du jëfé alcorane du jëfé sunna nan nga koy mëna jappé ni sëriñ la ñun suñu problème bi ñu am en tout cas suñu jamono instant bi particulièrement fofu lu jukki moy da ngay am sëriñ mu lèr la ni ki du sëriñ mais yow do mëna décrocher parce que amulo maturité ou plutôt amulo deugur mais objectivité objectivité ak deugaray ak audace ak xam li nga bëgg concrètement bi lay permettre nga mëna décrocher nak seen bi dafa jafé dé surtout suñu bok sénégalais mom lool dafa jafé ci ñoom bako am fi lool dafa jafé jafé na lool da ngay xam ni waji amna problème mais da ngay nekk ak mom voilà lu tax do tak sa fulu ne ko mais man nga xamné nak ah bon écoutez parce que sur lool la ki lay yéggalé ci yalla day fekk mu nekk ci kaw alcorane ak sunna mu teggu ci alcorane ak sunna diko jëfé ci biir ak ci biti tasawuf ponk yi lool la mom le cheikh mohammed al yara li yok ci imam al ghazali radhiyallahu anhu bimu ñewé di expliquer tasawuf ak ni ko ponk tasawuf yi yi nga xamné deug ni tasawuf yi non lañuy ragné ko daf ci di indi benen bo xamantene dafa am solo moy taqwa al ilahi zahiran wa batinan mom la seigne touba do wax radhiyallahu anhu wa zada shaykhuna al yada li samina taqwa al ilahi zahiran wa batinan ragal yalla ci bir ak ci bit di moy tandiku lepp lo xamantene bid'a la ay tiaxan la amma tasawuf fa fardu ayni ladal ghazali bidun mayni arkanuha na'rifu minha sab'a sumtun wujuan wattinabul bid'a wattinabul bid'a wa tawbatun wa saharun wa uzla wa zada shaykhun no dani arkana sumtun wujuan wattinabul bid'a wa uzlatun wa saharun okay wa uzla amna benen de wa zada shaykhuna yada li thamina taqwa ilah zahir wa batina tasawuf fardu ayn la pour fexé ba yegg ci yalla ndax yalla lolou la lu bindé lolou rombon nañ ko ci chapitre 8 wessu rek amna ñuy wax yo xamni ni vraiment détaillé won nañ ko bu baax alhamdullah jarnu ci de revenir en détail ponk yi juroom ñaar lañ ci xam ponk yi côté pilier yi xam nga l'islam ñaata pilier la am 5 iman nak japp ma nombre bi bi ko jibril sallallahu alayhi wasallam laaje lan moy iman ñaat la ko wax juroom ben waaw mo jumul de waaw billahi iman billahi waaw wa rasulihi wa rasulihi waaw wa malaikati non iman billahi waaw wal mal wal wa wa kutubihi wa rusulihi wal malaikati wa yawmil akhir wa yawmil akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi waaw 6 waaw 6 lol moy ponk iman akida yef sa tourne autour de 6 points gem yalla ak li aju ci mom yenenti ala sa sama ak li aju ci ñom téré yi ak li aju ci lool malaaka yi ak li aju ci lool période bu mujju bi liko dalé bu nit ki bu déwé ba mer djégi sira tersa sira yawmal qiyamati to sa aljana safara ak li aju ci yoy yalla yenanti malaaka yi téré yi période bu mujju juroom bennal bu moy dogal gem dogal wala nanguko gem ko ak li aji ci lool alhamdulillah tasawuf mom juroom ñaar lan moy al ihsan naam li nga xamantene mom moy iman islam ak iman yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko définir par ay piliers mais ihsan daf ko définir par sa réalité mune an ta'budallaha ka annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak parce que lolu tax nga ne ba nga ne tasawuf moy ihsan mune bon ihsan mo ben ponk la ci lañ ko mëna résumer nga jaamu yalla ba melni yang koy gis fo tol yaangi jakarlo borom subhanahu wa ta'ala manam ci sa xol melni yang koy gis ndax gis xol bi bu saxé day melni yang koy gis ak sey beut ndax yang koy gis ak sa xol bu saxé ci jaamu yalla mushahada contemplation témoignage melni yang koy gis ndax dafa sax ci sa xol nga diko gis am té nga xamné soko gisul tamit manam moy bo yeggul niveau bobu bu lu yokkat xamal continuer ding fa mësa yegg soudé yaangi ci yor bi ndax soko gisul tamit xamal ni mi ngi lay gis au minimum lol da na la dimbali ba nga dem ba nga xamné yow dang koy gis wala mu melni yaang koy gis légui kok moy aliman moy ihsan moy tasawuf la moy ihsan mais bobu daf ko définir par sa réalité mais amna ay ponk amna ay pilier comme ñe ni ñame ay pilier sumtu nopi boy wax do wax luddul li am jariñ so paré nga nopi lu jëm ci yalla ngay wax sa lamin ak sa xol yépp dañuy sa lamin day nopi wëlif leneen luddul yalla sa xol tamit day nopi wolif leneen leneen yalla bobu mo gëna jafé da ngay nopi ak sa lamine so paré ngay dem ba nga xam tane sa xol tamit day nopi dootul waxati parce que nit ki mëna nopi ak laminam xol bi wax di wax ci leneen lu ne di xalaat lu ne mu dugg ci mais da ngay dem ba sa xol tamit day nopi ci leneen luddul yalla fum tol day zikkar fum tol day zikkar tuddu yalla rek lay def ndax nopi na legui nak boba nak bu noppé yalla wol bi ko diko tuddu nak muy deglu yalla nak legui bobul war na neex sumtun noppi waju'un aqif manam di baña rêvé banexu biir yi lu bari c'est-à-dire se priver quoi ça va se priver wa manam moy lek lu bari dal bu ko def ah du lek lu upp bo lekke bala nga lek xif ni tamal sa bop tout xif te bala nga mar bala nga non bala nga ba bora boy lek do lek tamit bu bir bi fess del nit ki parce que après da ngay nelaw rek nako lako waxe sax nan ku bari lu muy lek wa man sahala ما عليه والشراب فهو مع البهيمة استوى إفاته خير كثير فتوى أمنا نمكوها يا كيسو يوتي ديد تي مسالي كجنان دبطي سي فتنا نمكوها ومن خوما أكثر عليه خوما شرب والطعام خوما أمنا ندرا نمكوها بول باري لوي لك لوي نان après nelaw da ci teggu nga bari lo nelaw bu boba yow ak bayima yene yam ndax yiw bu bari dalay rëcc motax walu tasawuf ponk ponk ponk bobu mu nek plié wajtinabul bid'ah ak moytu ndiku bid'ah ci pass pass ci waxin ci jëfin ci doxalin lepp sumtun waju'un wajtinabul bid'ah. Wa tawbatun wa sahrun wa 'uzla. Wa kay. Wa tawbatun ak tub di delu ci Allah fo tol. Di reccu sa xal yi nga nekké won demb ak barki demb. Tay delu ci Allah fo tol. Ndax xamné nima xamé Yalla tay ak haq yima ko jox tay xamna ni dembu wañi wona sama haq lol moy ki dul def bakar amma ki def bakar mo ngi reccu bakaram bolé ci Allahu akbar diko tup wa saharun sahar moy di dundal goudi gi au moins nga am lo ci jaamu yalla taxaw ci jaamu yalla même boudé ñaar raka la goudi gi bu mu rombu te dundal lo ci dara defo ci dara jaamu yalla dede wa saharu wa uzla moy wet solitude voilà wet wulif tiaxaru wet wulif beurep yi nga xamantene dañ lay fatelo yalla ak wax yi nga xamne lañ lay fatelo yalla ak jotay s'écarter voilà mais solitude par rapport ak leneen luludul yobbu ci yalla ñeneen ñu luludul yobbu ci yalla mais jotayo ak nit ñu bax ni nga xamne tout temps so leen jotayawé dañ lay fatel yalla da nga di delu ci yalla mo gën wet mais wet mo gën nek ci affaire ci ñun ñoo xamni ñoom tiaxar rek tiaxar lañu waxtan leen leen tamit ay nit xamanté ci yoonu yalla mais buñu dajé ci tiaxar lañu waxtan lool tam day am sheytaane mo lañ fay jaar lool tam day am ñoom ñepp ci yoonu yalla lañ xamanté mais suñu dajé waxi tiaxar lañu waxtané sheytaane lañ doy def ñoom ñu fogné ñi ngi ci biir fek sheytaane dugg na ñan ñala sama amen motax bo xolé boy de deg ñu lay netali nitu yalla yi ñom heure bo commencé wax ay futilité dañu nopi wa du yag touti soit ñu jog dem seen yoon duñu togati ak yow amna sax ñukoy def wala bu nekké vraiment amna tamit bon bëgguñu lo ki dañu tok mais duñu waxati parce que tiaxat ngay waxti intéressé wul en tout cas ci wax bari ñu mëna té nitu yalla yi ñom lool la heure bo duggé ci affaire tiaxat da nga gis ñu nopp da sax dañuy xéno dañ dul mëna wax sax en fait dañ dul manam dañ dul am manam duñ sentir à l'aise parce que ñom ci yalla lañuy né tout temps wa tawbatun kun wa saharun wa azla azla bima faté won légui bi may lim affaire moy thumma istiqamatun fa ni'mat khasla top istiqama moy ñu ciow du xoc téggu ci sharia señ bi nak rectitude mom lolu wala la rectitude fa ni'mat khasla eskey ak baax yi la jikko yi jikko ak baax kan ci ñun mo bëggul yi jikko ya lañ ko alaxal yi moy ponku tasawuf bi señ bi tasawuf baax na yi ñoy ponku tasawuf wa zaada shaykhun al yada li saminan taqwa al ilah zahiran wa batinan Sayyid Muhammad Al Yadali radiyallahu anhu serigne la ci Seigne Touba ñoom mune yok na ci Mauritanie yok na ci ñaata juroom bennal te moy ragal yalla ci biir ak ci biti li moy fonk tasawuf Allahu akbar Islam 5 ponk la am iman 6 la am tasawuf 7 la am ci cheikh mohamed yadani radiyallahu anhu yok na ci benen serigne bi nga xamantene nak kon moy serigne bi waris il faut mu nek ku mel non day am jikko yoy donu yenenbi sallalahu alayhi wasallam motax day doon yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci maqama islam ci maqama iman ak ci maqama ihsan non moy doon ku mat seuk da koy doon ci xam xam meuna leral mbir yi au moins masala yi mën ko leral doon ko ci jëf xam xam bi mi ngi fi legi jëf di après mu doon ko ci xal bi état d'âme bi état spirituel ak station spirituelle mu doon ko ci aussi wa yoy nak motax lolou yep dafa teunk ci bir batu al ulamaa warafatul anbiya borom xam xam yi manam deug deug ñi doonu yalla moy ña xam te yalla al ulamaa billah te moy al arif billah mais bu mat al kamil al wafil ku mat sekk tay jokala kon lolou ben la mursid day ginde al qur'an tuddu nako wa man yudlilillah falan tajid lahu waliyan mursida ku yalla sank ko gis dafa fek ne do fek fo mom abadan waliyul mursid waliyu bo xamantene mom mursid la day gindi wat di orienter wat manam moy serigne bu mat gid la voilà legui kon koku dafa wara mel non mais koku pour mu mel non ba ndono lola mat il faut mu nek ko xamantene ak ndono manam ak andandom day fekk mom mu ando nak avant serigne bu mat ndax chapitre 13 bi waxon na la le serigne bu mat mo la meuna yegalé ce qui veut que yow kon il faut que serigne bobu and ak serigne bu mat koko and ak serigne bu mat koko and ak serigne bu mat mu joko mom la lay wax ni jok ak yonam tariqa yon bi mi tarbiye waté mu joko ba ci hadara yenenbi sallallahu alayhi wasallam muy serigne bu mag bi wa mom moko wax ñep mom moy ki ñuy don ci deug deug li lay jariñ nak il faut nga diko jëlé ci nit ku mel ni ci zikkar allahu akbar tariqa yi li moy sen tassal ñom ñep ñi ko sos dañu nek ay nit ñoo xamne dañu mat seen andando ak seen yoon yépp joko ba ci hadara yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñuy tarbiya talibi ak yi en grande masse am digël bu mat sekk di yobbu nit ñi ci yalla fi la tarqi tambalé ciosan ñu jokkale nit ñi acca mais dañ leen di jokkale de telle sorte que sharia bi ñuy dund mom rek lañ leen di jangal di leen xamal nan lañuy def ba bu ñuy dund sharia bi ñu am incarné réalité wu haqiqa te moy réalité baatu haqiqa sax moy réalité manam réalité wu sharia moy haqiqa bi nga xamne motax haqiqa ak sharia ben la motax haqiqa wu sharia manam réalité wu sharia te moy al ihsan bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam don wax ne moy ngay jaamu yalla comme si yango gis ndax la sa xol mi ngi koy gis te gisuk xol gu deuguer day melni gisuk beut tariqa ponku tasawufi allahu akbar tariqa pour lol la pour nga accéder fofu la tariqa du comme gaay liñ fokk ñu bari dañuy nek ci tariqa yi fokk ne pour dem aljana la du pour lool lool gisoon nañ ko ci chapitre 17 suñu djuma wali yu kendo and ak mom ngir ben intérêt du aduna bu alakhirah d'ailleurs lool soko defé sak sak alkané mo gëna djégé say bakkanu dal say bakkanu ci rax intérêt ben la wara don moy allah yalla du aussi lo xamne da nga nan sunu mam ye ñun sunu wa ko ñepp dañu jël werda fo do ko jël wa du na tamit man muqaddam bi dama neex comme niko xale jigen yi serigne bi daf ma neex yi waxata eh ko xaru ma dem jël wër quoi pour giñ ko djégé wa manam dans le sens où djég bon manam am ak mom relation tout simplement quoi lien doutam pour doutam échelle sociale lo xamantene day tax comme xam nga voilà pour ascenseur social quoi. Voilà mu nek voilà ascenseur social exactement lolou la bëggona lo xamantene day tax ba day tax nga yek socialement jël nga wër bon day tax nga gëna jégué le milieu marabouttique et cetera effectivement da ngay da ngay commencer am voilà quoi voilà day dox comme gaay ñu ngi wax sa côté yek exactement bokku ci gaay lan maintenant voilà ñu nan mom talibé cheikh deug la voilà maintenant tu es initié ya bokk gaay fuñ toggé di nga mën tok parce que tout façon jël nga wër ñew ñu jël ñu wër amatul ki quoi voilà ak boko jëlul peut-être bo dogé ñom dañ leen né yow mom bu fi joggé fi parce que mom voilà wala bok yow do talibé fiir sa talibé dess na woru ñu dara voilà ñun duñ joxé consigne de vote pour yow parce que sa talibé dess na wor ndax jëlo wër de yow wor bo ñëwé fi li ngay wax ak bo moytul bo démé fénal la même chose ngay wax et cetera bon ala kulli hal li ma djiblon moy du lool du pour li la légui nak zikkar bu motax nak sëriñ bi zikkar bi la lay dox motax nga war ko fonk tiyé ko moy lien bi dox sa digënté ak sëriñ bi soko négliger rek moy sëriñ bi nga négliger Allah ñala sam amin ya rabbi niki nonu mom la lay wax la li lay jokale du loy jëlal sa bop ñu dox lako voilà te ki la koy jox dafa wara nek ki ce qui veut dire que yenen zikkar yi ngay jël yep bokku tek zikkar yi nga xamantene ci cadre tariqa bi nga ko jëlé pour werd zikkar yoy xamal ne duñ la jéggalé yalla duñ la may dara sa werd yi ni yi tariqa bi japp ko nga teyé ki lolo la yéggalé jarul ngay wër ci fennal jox ma nangam jox ma li jox ma la jaru bi mo la yeggal du benen bo jappé ni amna lenen lu lay yeggal lu bokut ak bi ya ngi nax sa bop ñu bari fofu lañu jaddé daanu xalangu bu yagg ci mbartal gu tar té ratax ba nga xamantene té suuf teli mo fa né té auto ya ngi daw vitesse Allahu akbar yalla yalla samnu ñu bari fofu lañ daano señu ni ngi wax titlu na de ñak comprendre lolu si c'est malheureux mais c'est ça jël wër du ba para top yaay waaw top yenen affaire rek fogné fofu la dédét du yoyo la yéggalé dé yi mo la yéggalé yi la kon señ bi man ben affaire rek la bu nga léral ma fi lu ndaw lu sew lu tuit ak inshallah moy lutax la masse populaire ñom ñuy top plutôt yaay bay fi ponku c'est que lool ñaar mbir da ko expliquer bu ñëk bi moy en général la masse populaire duñ xam muy ben lool ben la benen bi moy en général le fait que mbir simple day tax nit ki fogné non warul doon li quoi warna am leneen lu ne ci ginnaw xam nga tay ku xamul wër na xamuko mus ko dégg bu déggé ñu nan ay wërdu yi xam nga loy dégg yi wërdu bi dafa fort yi lolu nangam yi hein mais bu ko gissé da koy commencer démystifier un peu ah oui ndekete li la astaghfirullah lañuy wax salat khamat lañuy wax la la la lañuy wax xolo motax so xolé lima mbokk talib bi waxon bimu gissé wërdu diwan mo né giss nga nak gis nga pourtant gis nga affaire ñum simple yu simple la gis nga subhanallah gis nga ñum simple la mu ne te pourtant ni mu simple ni affaire bi sirru bi nekul ci doxalen bi ci ndigal gi la nek ak niñ ko rabbe te pourtant dafa simple wirdu bi ñu yor wirdu tariqa gis nga ñum simple dafa simple am nga mais sirru bi mi ngi ci ndigal li motax ngeneel yi ñi wax yépp yent sallallahu alayhi wasallam jox ko ci cheikh tidiane radhiyallahu anhu pour ci talibé yépp garantie yépp bañ ko laajé ci cheikh tidiane radhiyallahu anhu neko waaw ndax ngeneel li ci wérdu bi la né wala ci yow mu né man mi ma tax li aji li man mi ma tax parce que sirru bi fofu la né légui nak yow lilay jokkal ak serigne bi moy nga téy werdam yi werd yi mi ngi melni suñ ko doon gam gam la da fay melni da nga yow bo démé ci médecin bi médecin bi médecin bu ay la amna diplôme normalement man na fac lol stage bi yépp jall très bien mu am carrière bu bax nga dem ci mom ne ko dama am fièvre sangam nangam momay metti yoy mu xol radio def lepp gennal le résultat bi ne la fièvre bi la légui man dina la jox ay garab ak posologie bi mi andal na la garab bangi ni la bëgg nga diko doxale ni la bëgg nga diko waxe ni la bëgg nga diko nané suba gi ak ngor wala hein suba gi nana nangami dom ci médicament sangam matin et soir médicament sangam nan ci nangami dom soir bi tamit ngon bi médicament sangam nan ci nangam médicament sangam nan ci nangam mu wax la ko non amna médicament bo xamne mom tous les vendredis nga koy jël à telle heure rek mom non lañ koy jëlé wala piqûre la wala yoy piqûre la ni ngi koy défé pour fièvre bi en tout cas bagn la ray déjà mais aussi au fur et à mesure day tax nga wër nga ni ciot nga mëna dundat dundu gu normal do mëna fa ko gam gam rek fièvre yi nit ki indi buy jël tarixay ñu ci sérigne bi mu ko su bëgg ngor wosifal lazimal ak nit ci nangam wosifa ben yoon par jour su la nexé nga def ñaar han aljuma bu ne nga hadara wala sous condition que nak hein nga japp ci charte tariqa bi ndax li ak li ak li ak li la manam fe tamit muna la sous condition par exemple bon do lek xorom su bari sous condition nangam médecin bi bu la joxe yoy yep nga dem nga xam nga médecin bo baxna wallahi baxna mais baxna baxna lol amna nak ay mbir yo xamantene so ñewé ci cabinetum mom ay soins la yo xamantene mom yoy da la koy defal yow ay soins la yum lay defal ci cabinetum yoy tamit amna ay effet spécial yu bokut ak effet posologie bu mu lay bindal exactement parce que bala nga ñew da fay def auscultation sumé kul ma xol sa température ma xol est ce que sa xol mu ngi daw normalement voilà la mole après nga teud nak legui nak voilà waaw non après en tout cas dina la defal parfois tamit bu xolé lim lay fatek dana la amna yo xamantene ay soins la par exemple chaque dana la chaque par exemple chaque 1 mois na nga ñew am nga rendez-vous mu am ay yu mu lay fat mu am yu muy def ci sa yaram am ay dose piqûre yu mu lay def muy natar sa yaram xolaat affaire yi ba paré di am yum lay jox am yum lay ay prescription yum lay defal am yo xamantene mom ci bopam mo la koy defal yo xamné bokul ak garab yi ngay jël sa kër yow yi mom fi la koy defal ci cabinet bi légui nak su fekkante né yow daf la jox ay garab né la dé ko doxalé ni té defoko wala nga négliger ko lam la ci waxon ngay tepp ay jours do ko def wala lam la newone chaque vendredi nga piqûre bobu nang ko djel djeloko et cetera nga teewu wir problème bi ci kan la ne est ce que ci yow la ne wala ci médecin bi ngay wax ne ayu yow ay problème li moy problème serigne bi ay na de amul ben doute serigne cheikh metti dara dara ma ngay man lamuy man ba legui non la koy def bo amé problème yow la yow ya jëlul werd bi défé ko nam ko waré wala jëloko fi ko wara jël lolou ben problème tamit mais jël ko fa ko wara jël après yow ya déful werd bi nang ko wara défé lam la ci wax condition yow la tax nga diko défé defoko joxoko yitté bi ngi ko wara jox et cetera yow la alhamdoulillah exam mom édifiant la lol lol lol lol alhamdoulillah Cheikh Omar radiyallahu anhu neena kon fa aqulu man mani wa billahi ta ci bur yalla kessa taala aji kawaji ta tawfiq ci mom la deppale nek yalla ñal deppale wo wote mom moy ak mor bur yalla al hadi moy aji ginde ci xewalum bi mani ci xewalum yalla ñu gindi ila sawa tariq jeme ci yoon bi nga xamne mom moy yoon bi jubbi mo ne i'lam na nga xamne anna dhikra naka dhikr al ma'khuz bañu jele an ghayr sheikh jele al ma'khuz bañu jappe an ghayr sheikh diko jele ci keneen ku dulub serigne awala bok am cheikhin diko jele ci serigne bo xamne ghayra maftuha nekul ku ñu ubbi alay ci kawam ci mom arif nek aji arif manam ko aji xam di nandite bu xame ci yalla koku halakun ak alkandala sohbahu halakun aji alaka halak alaka sahbahu ay andalem aqrabu mo geuna yomb min wala bok andandom halaka sahbahu and ak andande and manam alkande anday ne akay andak mom sahbahu aqrabu mo geuna jege min salamati ci muccum ngay de wa wa ko la siyama du tiagen asma allah tur ya allah taala aji kawani lol la na yow lol nang ko xam yow xamal lol xamal ne zikkar bi ngay jele ci serigne bo xamantene nekul ko xamne maftuhun alayhi la ci ab no bo jele ci kudulup serigne wala waya serigne la ga me ubbe wuñ ko nekul arif billah koku day wala bok halaka sahibahu mo gënono ke mel amna alif bu ci recc manam kay an manam boromam alkandek boromam mo gëna jégé ci muccëm rawati na budé turu yalla yi la comme c'est plus dangereux c'est plus grave amna mëss nañ ko expliquer ci joxé won exemple usine bi turu yalla bu na daf melna usine bo xamantene ay nit dañ ci liggéey moy arif billah ay malaka ay rawhan ak ay jinni wo xamantene spécialement ci loolu lañuy liggéey mu am nak sheytaane yo xamne dañuy sori dand ñew pour loolu pour yaq ñoñu tamit ñi liggéey ci autour de tour bobu lañuy jëm songu ñom fofu rek lañu ne képp ko xamantene da nga ñew yoro ndigal ci tour yoy nga diko jëfëndiko gaay dañuy xol ni e ki amul ndigal utiliser affaire muñ koy jëfëndiko soit comme tay rek ku jekki jekki won rek sonu keur ci sa keur wala fenen wala nga jekki jekki dem Élysée xam nga yorna tiabi Élysée taxul mo am droit dem dugg fa wala yorna numéro Élysée rek numéro président de la République ah way li moy numéro directeur na xaarama diko wo xam nga am nga soit da nga am problème soit si dañuy xam yow bu fekkante ne mën nañ la mën nga woté wax li nga bëgg ñu jox la ko mais par chance mais lool c'est extrêmement rare xam nga mën nga woté ca gaay daal ni d'accord mais ki non xamna ben way bu joom la rek ñu bayiko wa Élysée duñu def enquête ci say affaire duñu def dara mais souvent dañuy def enquête ci say affaire wa lijeentiko ba paré après ñu puni la si ñu puni la mën nga ci am problème yu dul jeex légui nak numéro bi yow bo woté dañuy jël sa numéro yow jël la yow légui xol buñ la dougalé mën nañ ko sanni ci benn fenêtre non lañ ko mëna tuddé fo xamantene fofu ay sheytaane nga fa di xaar fofu nak comme rek kay buñ jëlone nit ki parce que dafa dem Élysée jek jek yor tiabi rek dem ubbi di dugg ci biir kër ci biir négu Élysée yi ak yi di bureau yek di wa chambre yi di defene moko mom salon yi wala yoy buñ ko jappé dañ ko yobbu ci kasso bo xamne fofu ay bandi la fay fekk rek ño xamantene dañ koy rajaxé sa suné ñoko upp doolé wala té ñom ay bandi lañ xam mom du bandi té mom innocent la wala dara ko mom du bandi wala comprendre mais voilà fofu ci sheytaane yi ay sheytaane yo xamne spécialement ñom tamit bu boba dañuy am ndigelu utiliser la même subhanallah xana lool mom motax non allah allah gis nga bo xolé jigen ni lutax sheytaane di len gën di dugg lu ci upp cause bi mi ngi jugge ci le fait que far dañuy faral di solo ak di genn di défaru pour nit ñi di len xol il suffit que 40 personnes xol len manam parce que daño défar cause bobu tax rek am sheytaan yo xamni légui nak dañuy am manam liberté parce que dañuy am digelu manam autorisation pour meuna attaquer ndaw si nak songu ko parce que légui am nañ autorisation. Comprendre. Lolu jigen ñu bari bari bari am problème ji rap yi ñi ngay gis. Comprendre. Comprendre na kay. Voilà. Ci ñi dafa graw. Dafa graw dafa ragal lu. Ni problème bu mag la. Allahu akbar. Parce que dafa am monde bo xamantene il faut gars il faut ñu comprendre né monde bi limité wul à li ñi gis ni rek adlu dafa yaatu ñu nekk ci xam nga ba arif amna yuñ ci doon juñju yuñ ci doon bëgg mais voilà il faut ñu comprendre lool même yenn bakkar bu mëna doon sax à un moment donné nit ki bu koy def à un moment donné répéter à un moment donné day am sheytaan yo xamné dañuy am digël maintenant pour attaquer nit ko soit ñu diko ñatt ci bakkar bi doot ko mëna bayé wala ñu diko yakal yenn affaire yi et cetera sa rek zikari mais nak zikari ñoo gëna graw parce que fofu mom monde bobu dafa gëna graw encore parce que ni leeru zikar bi tollu ni leeru turu yalla yi tollu lendeum gi feele tamit non lay tollu après fimi and te lolu dinañ ko gis ci karam inshallah mais damay expliquer d'une manière générale pour nga comprendre d'abord limu li procédure mom limi expliquer ne alkande mo gëna jégué ak muccum muccul nga wax waxul jariñu muccu rek la fait que nga muccu en sortir indemne alkande mo gëna jégué bu ko jëlé wé ci fu mu amul digël c'est comme si ben nit ki bu mak la réseau bu mak la dañ nan par exemple diw amna autorisation par exemple tay par exemple boudé serigne arif la mo la jox bu ki mo la jox affaire comme mom dafa dugg ci bir réseau bi daf ci bokk en fait daf na nga am internet ak ñu brancher la voilà nga am réseau exactement voilà ko xamantene comme par exemple buñ nane milieu avocat yi wala milieu est cetera yenn milieu avocat wala lord des médecins wala lord des juges légui nak buñu brancher kenn koku dañ nan a d'accord diw de moko fi yoni moko fi indi leg boba mom ñu jox wa jël sa dossier nga dem ku bok ci seen bir mola pistolet pour nga dem bo démé yow même bo démé sax bu ti xamulo fofu nan lañ fay comporter wo dañ nan ah comme serigne diw di moko jox ndigal li manam comme suñu collect diw moko jox ndigal li té moko ki même bu dé yenn téggé ni sax xamugo ko xam ri xeyna day ku bess rek nagn ko bal mais soudé da nga jek rek ni jax fo xamantene amo droit dem fa ñew difa comportement bu bon bo fa woné rek déjà yow bu bo fa woné wul comportement bon sax bo meñu ki réel la comme tay ku jek jek dugg ni jax Élysée ak ay dossierum nan way voilà monsieur le président ki day am yow même bo deful lu doy war sax dinañ la créer parce que tu n'es pas ta place tu n'as pas le droit d'être là voilà légui na imaginer nga dem fa nak and fa ak ñak téggu nak bolé ci ñu do bax sax voilà affaire yi tamit non la mel nga xamantene gaay buñ la bolé ak sheytaane yoy nak ñom ñolay rajaxé mom ñoñu mom yeneeni xéetu nit lañ astaghfirullah yeneeni xéetu mindeef lañ fofu mom non té amul pitié. Ah non, faut que nous devons rajouter mon. Allahu Akbar, yalla sam. Amin. Nit ki nak motax tout temps après genre nit yoy non, da ngay gis sen dara du normal ak. Sen lepp day compliqué. Ay blocage yu dul jeex. Mais surtout, sen comportement day bizarre. Ci yu bari. Motax affaire yu kimaane la te yu mata baye xal la motax mu ne la alkande koku mo geuna jege muccum ku rek mu sorti ci indemne ba nopi par contre so amé ndigalu ñoo nak ki yoy dañu xamné ah ki moko introduire nangam nangam et cetera ñu duggal nga mëna bok ci réseau bi ñu lay lijeentir say dossier facilement parce que yow duñ la ko xolé mën nañ ko xolé ki la jox ki la duggal introduire la manam dafa am d'abord le savoir faire mais mu am le fait que nga nek kuñu duggal kuñu agréer voilà da fa melni par exemple nga joggé fi tayné baangi dem par exemple li sama yaay doon mo defal bama nekké xalé sama yaay ministère des finances do liggéey bu may yoni daf may né ma ngi lay yoni ministère des finances dafa yaatu ma ngi lay yoni étage bu ñu wax trésor bo démé trésor nga laccé tata nafi nga né ko yow yaay man may sa yaay et que li ak li momo la indi légui yow bo waccé trésor bu démé nga né man ma ngi ñew binta moy sama yaay mu né la binta ba sa yaay togal lan nga bëgg lan mu lijeenti la sa ki té ku ñew da la né ah ki di binta moy yaayam voilà exactement fekk yow fofu di nga dugg ba genn di nga bëgg lijeenti ci di nga ko lijeenti do am problème voilà nga déllu wat nak fi nga joggé wat exactement. Je pense qu'à peu près résumé le voilà. Voilà. Donc yoy yep yu mata baye xal la sinon cheytaane buñu la jappé ci sen kasso bobu nga xamné ñom ño xane dañuy am autorisation pour mën la def yow ci baatine dañuy am autorisation bobu c'est comme si parce que le fait que nga utiliser affaire yi bañu sanctionner la nonu mo lay jox mo len di jox ñom autorisation comme rek kuñ japp rek du mom du ki ñu duggal ko ci kasso bi muy tass ak bandi yu maki ak yoy assassin ak yoy ñoñu dañ koy ragaxé ci biir kasso bi ci kenn du leen atté c'est comme si ñom dañu am autorisation def ko lool parce que yalla dafa bindul leundum ak leer moko def am ay création créature yo xamantene ci leundum la leen bindé ñoo xamné ci leer la leen bindé ñoñu ñal sam té dara nek fi luddul yalla ak ay touram ak meram jeexna amul leneen kon touru yalla bo gis amna spécialement ñi ci liggéey amna spécialement waaw domaine la comme genre pentagone buñ ko mënono wax xamantene ñu bari ay généraux yu bari ñofay nek ñu ku ne am lu muy liggéey am lu muy spécialiser wu ci biir tour bobu de telle sorte que ku ci bokul waro fa dugg te ku ko maîtriser wul do ca bok amna yo xamantene il faut nga am agréé ñu agréé la nga mëna dem bok fa et cetera d'accord mune qala waxna cheikh ahmed ibn mubarak annamtu radiyallahu anhu wa samitu degna ko yani mi ngi ci nam القطب الشيخ عبد العزيز ابن مسعود الدباغ رضي الله جرم الله بريال تعالى ديك وجعنا جمهم يتكلم ميتود على الذين تمير نيغا خامل يذكرون نيغي تود اسماء الله تور يالله في اورارهم سي سين وير فقال مراد واخ مو شيخ عبد العزيز الدباغ رضي الله جرم الله بريال تعالى ديك وجعنا جمهم ان اخذوا ابو فكنتني جيل نينكو عن شيخ ديلاكو سي سيرين بو خامل عارف بالله lam tadurruhum dulen lor way na khaduha way buñ jele tour yalla yoy ya rahmanu ya rahim ya malik ya qudus ya salam ya latif ya razzaq ya wahhab ya fatah ya alim ya qabid ya basit ya ben la man bi duma ya de plus mu am yenen yo xamantene yoyu duñu yaay yoy sax dayer ñu gëna dangereux encore yenen yi amna yenen yo xamanteni duñu ya xam nga amna yeneen nitu yo xamne ay abrani yeneen suryani lañ yeneen et cetera mais est-ce que par exemple yi bokku na ci moy yi nekk ci début alquran par exemple alif lam mim alif lam ra nun wa wala yoy tam même yoy ça dépend mën na nek tour mën na baña nek tour mais boudé comme touru yalla ni lolu en tant que touru yalla mën na ci bokku xam nga am na ñu koy sikkar amna ay serouj yu dugg et cetera l'essentiel bi nekkul fofu yep moy mu nekk ci ndigalu arif billah lool moy l'essentiel mom la lay wax ni wa in akhaduha buñ ko jele nak an ghayri arifin ci keneen qur'an bi la tadurruhum wal darrahum dalen di lor fa qultu neena ma laccu ne ko wa ma sababu ana lan moy sababu fi zalika ci lol tour yalla lutax muy lor nu muy lorate yow gay da ngeen di xaan ko wa xam nga am na ñu wax non mais da ngeen di xaa tour yalla nu muy lorate mom nak legi muy lacc lan moy kon sababu manam mu melni ko taxaw taxaway ñooñu lan moy sababu tour yalla bi di manam c'est à dire que mu melni ku taxaw taxaway kuy tontu manam ku bëgg am tontu pour bu tassé kuy lacc kuy waxé non voilà lo la djub fa qala mun radiya mum cheikh abdou azdaba radiya Allah gërem Allah bur yalla taara de ko jaanu ci mom mun al asma'u tur al husna de rafet laha ñel na len anwar ay leer min anwarin min arwar haqq ci leer yalla bi deug subhanahu tudna mak sel ngam fa idha arata bo namme antakura ci nga tud al isma tur fa in kana dem nek na mar ismun andak tur bobu nuruhu leeram alladhi bi nga xamne yahjubu moy yir min ash-shaytan ci shaytana gis nga fokk nga meuna ja nga meuna mucc ci shaytana yi manam muy leer gi nga xamantene moy yire ci yenen shaytana yi il faut nga and ak mom boy zikar tour bi parce que tour bu nek nimu amé ay ay jinné ay manam ño xamné ay manam rawhani yuney rawhan yek malaaka yi ak aarif billahi non la amé tamit autour ay jinné yo xamantene kep kuñu sanctionné ci tour bobu ñom ñolay récupérer comme niñ ko waxa sank manam te ñom ñoy top ñi ci carte yoy pour ku ci andul ak leer rek ñu fexé ba récupérer la ñooñu kon leer gogo boko yoré wa antata yow taskuru nga koy zikar lam yadruka du lor way lam yakun way bu fekente ne nekut maal ismi and ak leer tour bi nuru leer leeram alladhi bi nga xamne yahdi moy yir min ash-shaytan ci shaytan hadara day tew ash-shaytanu shaytan wa ta sababa ba pare musababal fi darar al-abd ci lor jambi deng shaytan day dal di ñew récupérer individu bi lor ko wa shaykhu serign bi nak iza kana bu nek aarifan de aarif billah wo wote mom fil haqq hein ci yalla ci deug bok daiman aji sax day nek ci deug day sax nek ci deug manam nek tamit ko xam dafa takko borom subhanahu wa ta'ala hein yaangi deug arada mu nam isman tur min asma'illah tur yalla al-husna bay aji yeye aji rafet ya li muridi hi ñeel talibim bu jele ben tour beugul ko talibim a'taahu daf koy jox zalikal ismu bobu le tour ma'a nuri mu andak leer alladhi bi nga xamne yahjubuhu mum moko yir contre shaytané fa yadhkuru bu ko defé mu tuddu ko mu zikkar ko al muridu talibe bi wala yadruhu te du ko lor suma top nak an naf njariñ bi hein ci tour ba ala niyati mi ngi ci kaw yene alati bi nga xamne ataahu joxnako ko ash-shaykh serigne bi zalikal isma bobu le tour bi ha ci yene boba manam legi kon dokoy jox zikkar bu tour bi ne ko tour bi de ko zikkar bu talbe bu serigne beug le talbe ben tour dokoy jox ne ko nak tour bi de ko zikkar mais yene bi da koy jox joxale ko leer gi nga xamantene bu nek arif bi la daf koy joxale leeru tour bi nga xamne moy tax sheytane bi mu yir ko contre sheytane bi legui lol day waral contre sheytane yi manam briller pour sheytane yep lolou nak da len di griller voilà griller pour sheytane yep lolou nak day waral aussi manam mais limi njariñ gi tour bi du jariñ nit ki ci lepp da koy jariñ talibé bi ci lepp da koy jariñ rek ci la tax serigne ba jox ko d'accord yaangi deg spécificité bi tax mu jox ko wa okay fa in ataw bu ko joxe bu fekkene na te serigne bi daf ko jox talibé bi binni yati ci yene idraki dunya am joté aduna adraka ha day am aduna day joté aduna bu ko pour ne ko ayo dam boko ki li re jox ko ci yene waji am nek borom khalis wala nek am nangam ak nangam waji da koy am awol bok bi niyati ci yene idrakil akhirah mu jotté al-akhirah adraka da ko jotté talib bi di ko sikkar da al-akhirah awol bok bi niyati ci yene ma'rifatillahi xam yalla ta'ala di koy adraka da ko am dal di am fatkhu ak yuma non budé dox ko dox ci yene bob wa amma dal nak in kana bu fekkete nek na cheikh serigne alladhi bi nga xamne yalqanu mom moy sawati al isma tur bi mahjuban dañ ko yir manam mom amul fatu fa innahu yurbur moy mom yoti day joxe muridahu ay talib mu jaral al ismi tur bi kesse kesse kesse kesse kay ma jox lo tur da koy jox tur kesse ha min ghayri nurin du and ak leer hajibin bay aji yir bay tax mu yir ko ci contre shaytané fi ha ci mom fa yalla ko bu ko defé murade alku nak al murid talib bi serigne ba dadi alak talibim nak nas alu ñu ngi ñaan allah bur yalla taala aji kaw ji assalamata mucc amin ya rabbi ñu ngi ñaan mucc mom wala ñu ngi ñaan mucc de na yalla yalla may mucc yaakar na mën na ñëw fofu waaw inshallah inshallah c'est que introduction bi waaw il fallait mu leer début bi rek lolo tax ñu ki mu guddon ni mais sino alhamdullilah jërëjëf ñu lool lool lool mën nañu gëna atal amin inshallah jërëjëf wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin